rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Propozycja obowiązuje od 5 do 14 listopada. RRSO wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank S.A. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 10 listopada, minęła godzina 14. Serwis przedstawi Romuald Wójcik. 9 nowych generałów w polskiej armii prezydent mianował oficerów przed Dzień Święta Niepodległości. Sąd we Wrocławiu oddalił zażalenie władz miasta w sprawie Marszu Środowisk Narodowych. W Watykanie opublikowano przesłanie papieża do Polaków z okazji rocznicy 11 listopada. Jednak zaczynamy od akcji ratowniczej w Mysłowicach. Trwają poszukiwania górnika po wstrząsie w kopalni Wesoła. Do wstrząsu doszło o godzinie 10.26, 665 metrów pod ziemią. W zagrożonym rejonie przebywało ponad 20 górników. 20 pracowników zostało wycofanych z zagrożonego terenu i jak się okazało, na powierzchnię nie wyjechał jeden z nich. Po przewiezieniu pracowników na powierzchnię, dwóch z nich zgłosiło obrażenia. Nie wiadomo na razie, w jakim są stanie, ale jak poinformował Tomasz Głogowski, rzecznik Polskiej Grupy Górniczej, pracownicy są przytomni. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wstrząsu. To już kolejny wstrząs w ostatnich dniach w naszym regionie. Poprzedni miał miejsce w miniony czwartek na terenie kopalni Budryk w Ornondowicach. Mówiła Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice. W przeddzień Święta Niepodległości 9 oficerów Wojska Polskiego otrzymało z rąk prezydenta nominacje na pierwszy i kolejne stopnie generalskie oraz admiralski. Na uroczystości w Pałacu Prezydenckim była Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, co prezydent mówił i kim są awansowani oficerowie? Prezydent mówił do oficerów, że to wielkie wydarzenie, zaszczyt, ale też zobowiązanie, bo awanse są przyznawane, tak jak mówiłeś, w setną rocznicę, w przeddzień tej setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Wysłużyliście Państwo tą dzisiejszą nominację. To nie jest prezent, to jest wynik, rezultat wielu lat służby. Wszyscy Panowie jesteście niezwykle doświadczonymi oficerami. Prezydent awansował, tak jak już wiemy, 9 oficerów. Wśród nich są przedstawiciele wszystkich rodzajów wojsk. Marynarki wojennej, wojsk lądowych, sił specjalnych, lotnictwa oraz obrony terytorialnej. Wśród awansowanych oficerów 6 z nich do tej pory wcześniej było pułkownikami. Przed wręczeniem nominacji prezydent podpisał też 2 ustawy. Pozwalają one od nowego roku wprowadzić nowy system kierowania i dowodzenia armią. Najważniejsza zmiana, jak mówił Andrzej Duda, to to, że przywraca się właściwą rolę sztabowi generalnemu i jego szefowi. Teraz mamy wreszcie konsolidację w obrębie funkcji, w obrębie realizacji, planowania, przygotowania, użycia i zabezpieczenia sił zbrojnych. Szef Sztabu Generalnego będzie tak naprawdę pierwszym żołnierzem, najważniejszym żołnierzem w polskiej armii i to przed nim będą odpowiadać pozostali dowódcy rodzajów wojsk. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za relację. W Watykanie opublikowano przesłanie papieża z okazji stulecia niepodległości Polski. Franciszek podkreślił, że odzyskanie suwerenności było okupione wielkim poświęceniem Polaków, którzy nie wahali się oddać za nią życie. Papież zaznaczył, że wolności nie utraciliśmy mimo bolesnych doświadczeń II wojny światowej i komunizmu. Sąd apelacyjny we Wrocławiu oddalił zażalenie władz miasta w sprawie Narodowego Marszu Niepodległości. Prezydent Rafał Dudkiewicz zakazał organizacji pochodu, argumentując, że zagraża on bezpieczeństwu publicznemu. Sąd okręgowy nie uznał tych racji, uzasadniając, że nadrzędnym prawem jest wolność do zgromadzeń, mówi Małgorzata Lamparska, rzeczniczka sądu apelacyjnego. Organ gminy nie przedstawił takich okoliczności, które uzasadniają istnienie wysokiego prawdopodobieństwa ryzyka, że podczas zgromadzenia lub w bezpośrednim związku z nim zaistnieją okoliczności mogące doprowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia ludzi uczestniczących w tym zgromadzeniu. Oznacza to, że jutro manifestacja przejdzie ulicami Wrocławia. Pochód ruszy o 16.30 sprzed Dworca Głównego i dalej ulicą Kołłątaja przez Plac Dominikański Kazimierza Wielkiego na wrocławski rynek. Utwory z 20-lecia międzywojennego, czasów II wojny światowej i lat powojennych zabrzmią na koncercie dla Niepodległej. Wielkie widowisko muzyczne rozpocznie się o 19.30 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wystąpi m.in. Stanisława Celińska, która wykona jej zdaniem niezwykle wzruszający utwór Warszawo ma. Piękna jest melodia i też piękne słowa. Oczywiście to jest na podstawie miasteczka Bełs, melodia jest żydowska, ale ponieważ jest to melodia towarzysząca tekstowi o getcie, dlatego może jest tak wzruszające, że ktoś, kto był w Warszawie, będąc takim rodowitym warszawiakiem, mimo że pochodzenia żydowskiego, nagle musi się ukrywać w getcie i tę Warszawę widuje tylko bardzo rzadko, przekradając się do niej.

zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. Zrobimy to za ciebie, MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radiowy Dom Kultury. Drugą godzinę zaczynamy wspólnie z siostrami eBay. Siostry eBay z gościnnym udziałem Kamasiego Washingtona, nagranie Deathless. Teraz przegląd wydarzeń w telefonicznym skrócie. Agnieszka Obszańska. W telefonicznym skrócie. Zaczynamy od Wałbrzycha i Galerii Sztuki Współczesnej Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, gdzie możemy oglądać wystawy prac Magdalena Abakanowicz. Obecność, istota, tożsamość. To obszerna, przekrojowa prezentacja prac artystki w ciekawych, pokopalnianych przestrzeniach. I tam teraz zmierzamy? Dokładnie tak jest. Przestrzenie wyglądają imponująco. Zostały odnowione w 2014 roku. To jest szereg budynków pokopalnianych. I to jest zdecydowanie miejsce dobrze prezentujące tak wymagającą i uznaną artystkę jak Magdalena Abakanowicz. Mówi Paweł Ludwiczak. To druga odsłona wrocławskiej edycji wystawy Ślady Istnienia i prezentujemy tutaj w zasadzie dwie strony twórczości. Jest to i przegląd prac, powiedzmy, od lat 70. tych bardzo znanych prac artystki oraz, no to jest wyjątkowe w tej wystawie, mamy specjalne miejsce na projekty architektury arborealnej. Pierwszy raz bodajże wystawiane w Polsce. Mamy dość duże obiekty rycerzy króla Artura przed kawiarnią, czyli osobnym budynkiem w tym całym zestawie starej kopalni. Czyli część rzeźb stoi na zewnątrz, część jest galerii sztuki, gdzie zajmujemy zasadę dwa piętra oraz piwnicę. Coś, co bardzo warto zobaczyć, na to, że jest tam bardzo ciemno i te prace wyjątkowo się prezentują w dobrze oświetlonych, takich pokopalnianych, piwnicznych, ceglanych miejscach. I osobną salę przeznaczyliśmy też właśnie na wyjątkowy projekt architektury arborealnej. To Wałbrzych i wystawa Magdalena Abakanowicz, obecność, istota, tożsamość. A szczegóły znajdziemy na www.starakopalnia.pl. Zapraszamy. Z Wałbrzycha przenosimy się do Krakowa, gdzie 17 listopada rusza konferencja i festiwal Tak brzmi miasto. To już 7. edycja, a my opowiadamy. To konferencja i festiwal nowej branży muzycznej. To znaczy jesteśmy od 7 lat tak naprawdę już dla wszystkich tych, którzy chcą sobie lepiej radzić na rynku muzycznym. Być lepszymi muzykami, lepiej komponować, lepiej poruszać się w tym gąszczu biznesu muzycznego. Mówi Władek Foltyński. Także w tym roku konferencja i festiwal Tak brzmi miasto 2018 to jest hasło edukacja. I będziemy edukować zarówno muzyków formalnie wykształconych i tych nieformalnie wykształconych, a edukować z pomocą wybitnych edukatorów, menadżerów, wspaniałych muzyków i naszych przyjaciół konferencji, wśród których znajdą się m.in. Michał Urbaniak, Leszek Biolik, Magda Sobczak-Kotnarowska z KPI ze wsi Warszawa, wybitna trenerka ekstremalnych gatunków wokalnych Melissa Cross światowej sławy, autorka licznych warsztatów, w których szkoli najlepsze zespoły metalowe na świecie. Będzie też wybitny edukator Joe Hubbard, który uczył muzyków najlepszych zespołów takich jak Jamiroquai, Adele, The Who, John Mayer i tak dalej. Także będzie ponad 30 gości, ponad 30 wykładów, warsztatów, paneli dyskusyjnych. No i oczywiście będą też koncerty na części showcase'owej, festiwalowej, gdzie zaprezentujemy widzom 9 obiecujących krakowskich zespołów. Tak brzmi miasto 2018, w tym roku pod hasłem edukacja. To w Krakowie 17 i 18 listopada. I jeszcze strona www.takbrzmimiasto.pl. Tam znajdziecie Państwo wszystko, co potrzebne, łącznie z harmonogramem, dostępem do biletów, karnetów i listą naszych gości. Zapraszamy. A na koniec odwiedzamy, uwaga, po raz pierwszy Nowe Miasto Lubawskie i tamtejsze Miejskie Centrum Kultury. Tam od 16 listopada będziemy mogli oglądać wystawę zatytułowaną Nowe Ciepło, Ciężka Ziemia. Opowiadajmy. Jak sama nazwa wskazuje, zajmujemy się tą tytułową ciężką ziemią, która akurat w tym lokalnym kontekście jest gliną i piachem, z których składają się liczne pagórki i doliny ziemi lubawskiej. Może warto też powiedzieć w ogóle, gdzie się dokładniej znajdujemy, ponieważ to może być kwestia mało znana ogólnie. Ziemia lubawska, czy też Nowe Miasto Lubawskie i jego okolice leżą właściwie na granicy województwa warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. W miejscu niezbyt znanym, niezbyt uczęszczanym, ale bardzo ciekawym ze względu na swój krajobraz i historię. Mówi Tytus Szabelski, współkurator. Staraliśmy się właśnie po raz kolejny już połączyć te dwie rzeczy na wystawie. Pierwsza myśl pomysłodawców tego projektu, czyli Marcina Zalewskiego i Izy Redman Zalewskiej, była taka, żeby zaprosić osoby do zdokumentowania bardzo konkretnej właśnie wiejskiej architektury tamtych regionów. Poprosili mnie o to, żebym też jako kurator projektu pomógł im w tej kwestii i zaprosiliśmy 6 artystów i artystek, głównie zajmujących się właśnie fotografią, takich jak Natalia Dłuk, Mateusz Kiszka, Karolina Łomnicka, Krzysztof Racel, Natalia Reszka i Michał Woroniak. 4 z nich właściwie pierwszy raz było w życiu tam na miejscu. Ostatecznie na wystawie prawdopodobnie znajdą się właśnie nie tylko wykonane przez nich wtedy fotografie, ale też również fotografie, ale stare, archiwalne, ale również obiekty wykonane przez między innymi właśnie 2 artystki, które tam na miejscu są, ponieważ albo stąd pochodzą, albo tam mieszkają w tym momencie. To Nowe Miasto Lubawskie i zapraszamy do tamtejszego Miejskiego Centrum Kultury na wystawę, której tytuł brzmi Nowe Ciepło, Ciężka Ziemia. To od 16 listopada aż do 31 grudnia. Zapraszała Agnieszka Obszańska. We'll be right back. spustoszone przez śmiech i słowa, pobity przez małe uczucia i rzeczy, przez pół miłości i pół nienawiści. Tam gdzie trzeba krzyczeć, mówię szeptem. Znacie ten głos, łamie się w suchej krtani jak trzcina. Stare wiersze opadają ze mnie o nowych. Nie śmiem jeszcze marzyć o nowej poezji, którą można przeczuć w chwili szczęśliwej. Lata temu sampler orkiestra i raperzy Sokół i Hades wzięli się za Różewicza i powstała niezwykła płyta, do której teraz króciutko powróciliśmy z utworem Nie śmiem. A w naszym studiu Jaśmina Wójcik. Dzień dobry. Dzień dobry. Wielokrotnie Jaśmina gościła u nas i z wielką energią zawsze prędzej czy później pojawiało się słowo Ursus, fabryka w Ursusie, to co zostało z tej fabryki, byli pracownicy i w wielu formach, prawda, zdarzyło ci się opowiadać o swoich i spotkaniach, które były prowadzone, i wyprawach spacerowych, na które zapraszaliśmy. Była też książka, no było naprawdę dużo spraw, była nawet parada traktorów, natomiast dzisiaj rozmawiamy o Symfonii Fabryki Ursus, filmie, który no chciałoby się nazwać, być może, żeby uprościć sprawę, dokumentalny, ale jeżeli jest to dokument, to twojej głowy artystycznej, bo przecież przy całym tym wątku społecznym i zaangażowania także społecznego w sprawy wiążące się z dawną fabryką i jej pracownikami, jesteś artystką, artystką wizualną i okazuje się, że po latach te wszystkie doświadczenia nabrały ciała niezwykłego filmu, który od pierwszego kadru już wiadomo, że będzie i z jednej strony trochę opowieścią o ludziach, ale z drugiej strony artystycznym działaniem. Ile lat trwało przygotowanie i praca nad tym, żeby ten film miał takie ciało, i jak wyłoniłaś bohaterów, czyli tych, którzy zgodzili się z wami pracować, bo musieli oddać się na dłuższy czas, jak rozumiem. Tak. Tak naprawdę pomysł na ten film, zalążek pomysłu już był gotowy w 2011 roku, kiedy przeprowadzałam rozmowy z byłymi pracownikami fabryki i wtedy, jak oni opowiadali mi o swojej pracy, to ją pokazywali ciałem. I wtedy pomyślałam, że to jest coś niesamowitego, że pracy nie ma, że tej pracy nie ma, fabryki nie ma, a oni dalej pamiętają, ich ciało pamięta. I że byłoby coś intrygującego w tym, jak oni jeszcze raz mogliby wrócić na swoje miejsca i pracować bez maszyn, ale tak jak pracowali kiedyś, i jakby to zaistniało. No ale pomysł został odłożony na jakiś czas, bo były inne działania. Natomiast wrócił, kiedy postanowiłam ubiegać się o nagrodę filmową MSN-u i PiS-u i Szkoły Wajdy. I wtedy napisałam taki, wróciłam do tego pomysłu, taki krótki statement. No i ku mojemu ogromnemu zdziwieniu wygrałam ten konkurs. I razem z grupą moich przyjaciół, współpracowników, z którymi w Ursusie jesteśmy od zawsze razem, zaczęliśmy myśleć, jak ten proces, jak on powinien wyglądać. I zaczęliśmy od... nie lubię bardzo tego słowa, ono jest takie stricte filmowe, od castingu, ale nie był to casting, to był rodzaj rozmowy otwartej, zapraszaliśmy byłych pracowników, żeby, byliśmy na terenie Ursusa w fabryce w odlewni Asmet przez 3 dni i czekaliśmy na osoby, które przychodziły i opowiadały i opowiadały o swojej pracy, ale też odpowiadały na pytania moje, współscenarzysty Igora Stokwiszewskiego, kompozytora Dominika Strycharskiego i choreografa Rafała Urbackiego. I były to pytania o miejsca pracy, o to, ile lat pracowali, ponieważ zależało nam na tym, żeby film oddawał w miarę cały przekrój fabryki. I po tej rozmowie, która była zarejestrowana, razem z Igorem Stokwiszewskim usiedliśmy, wysłuchaliśmy wszystkich tych wspomnień, rozmów, notując skrupulatnie i zaczęliśmy myśleć, które się ze sobą kleją, które mogą się ze sobą przeplatać te historie, w jaki sposób budować tę narrację, ale i skleciliśmy, powiedzmy, taki bardzo początkowy, wstępny, niezamknięty, bardziej otwarty scenariusz. I potem zaczął się okres 9-miesięcznych warsztatów dla tych 16 wybranych osób z właśnie kompozytorsko-choreograficznych z Rafałem i z Dominikiem. ale też my w nich uczestniczyliśmy i reagowaliśmy na to, co tam się wydarzało, co nasi bohaterowie mówili, jakie słowa padały, co było dla nich istotne. Podpatrywaliśmy ich i notowaliśmy, wkładaliśmy do naszego scenariusza, ale też dyskutowaliśmy z nimi żywo, także można powiedzieć, że to była też taka partycypacja, żeby oni też byli współtwórcami, ponieważ... I są, no i to jest właśnie wszystkie wymienione przez ciebie funkcje, czyli zarówno choreografia, jak i muzyka, to wszystko jest rzeczywiście realizowane przez te osoby, które w filmie ostatecznie się pojawiają, bo są i instrumentami, i w przestrzeni bohaterami pewnych zdarzeń i odtwarzają tą pracę, o czym wspominałaś, że ciało pamięta, więc oni pamiętają na zgliszczach, czy w nieistniejących już przestrzeniach to, co kiedyś tam robili. No ale nad wszystkim tym jednak jest wyobraźnia Jaśminy Wójcik, która połączyła to wszystko, jeszcze trzymając się tego wprowadzonego już w tytule konstruktu, jakim jest symfonia, czyli że to jest jednak pewien ułożony konkretnie sposób wprowadzania emocji, jej rozrastania aż do finału. Tak, ale muszę powiedzieć, że na każdym naprawdę etapie, i to nie jest tak, że ja jestem jakimś demiurgiem i osobą odpowiedzialność, no i ponoszę oczywiście odpowiedzialność ostateczną, natomiast ten film to jest naprawdę składowa pracy tak wielu osób i to jest zupełnie niesamowite doświadczenie, bo za każdym razem jak oglądam symfonię, to widzę każdy szczegół i każdą osobę, która za ten szczegół odpowiadała, która włożyła też swoje serce i swoją pracę. Chociażby mówisz o tej stronie wizualnej. Też za stronę wizualną odpowiadał Jakub Wróblewski, prywatnie mój mąż, który jest ze mną od samego początku. I też to, co w Ursusie i w ogóle w całym tym procesie znał bohaterów, znał wszystkie te miejsca. I też po tym, jak z Igorem pisaliśmy scenariusz, Kuba wtedy wchodził i zastanawiał się, jak pokazać te elementy plastycznie, jak kamera powinna się ruszać, jak powinna towarzyszyć i opowiadać jednocześnie. Montażysta Ola Gowin, która potem to wszystko montowała, ale też cudowni bohaterowie, przecudowni traktorzyści, którzy też włożyli swoje serca. Przecudowne traktory. Tak, traktory z całej Polski, którzy naprawdę wytrzymali 12 godzin na planie prób. Poszło nie wiem ile tysięcy litrów paliwa. Musieli próbować, bo potem zrobili układ choreograficzny, który łączy i pracowników, i maszyny. No i do tego jeszcze, jak rozumiem, drona, który filmował to wszystko z góry, bo bardzo dużo w tym filmie zdjęć, które pozwalają właśnie odsuwać się, odjeżdżać, odlatywać od filmowanych bohaterów. Tak, to też było dla nas ważne, żeby był ten oddech i, no i żeby pokazać w jak najlepszy sposób choreografię traktorów, którą też zaprojektował Rafał Urbacki. Także to naprawdę była niezła ekwilibrystyka, żeby to wszystko spiąć, ale też duża, duża zabawa i naprawdę ogromna radość i to, że to... Że wszystko to jakoś tak powoli składało się z tych drobniusieńkich elementów i teraz powstał ten film, naprawdę. To jest dla mnie niesamowite. Zapewniam Państwa, że nie widzieli niczego tak niesamowitego jak Symfonia Fabryki Ursus. Filmu, który zakrada się na początku tak trochę w sposób naturalny, że różni bohaterowie mówią kilka słów na swój temat, gdzieś się wybierają, a potem okazuje się, że jednak to jest tylko wstęp do tego, żeby zaczęły się dziać rzeczy. Nie możemy dosłownie opowiadać, bo nawet by się nie dało, gdybyśmy próbowały to przełożyć na słowa, bo wszystkie te środki i ruch, i obraz, i muzyka, i ludzie, ich opowieści są tutaj wykorzystane właśnie dlatego, że nie da się tego spłaszczyć do opowieści radiowej. Gdzie będziemy i kiedy mieli szansę na to, aby film obejrzeć? Premiera była za granicą i teraz co przed wami? Teraz premiera była na festiwalu filmowym w Lipsku i teraz zgłaszamy film na różne festiwale, na których będzie można go zobaczyć. W Polsce mam nadzieję, że premiera będzie w 2019 roku. Będziemy trzymać rękę na pulsie. Na razie mamy krótki trailer, który także na stronie polskieradio.pl/trójka widać. No bardzo Ci dziękuję. Cieszę się, że na końcu, a właściwie, że kolejnym etapem Twojego zainteresowania i zaangażowania w to, co się wiąże z Fabryką w Ursusie, jest takie dzieło sztuki, że no, naprawdę czekam na to, aby nasi słuchacze mogli po prostu ten film zobaczyć i wtedy będzie można rozmawiać pełniej. I dziękuję Ci za wizytę w naszym studiu. Jaśmina Wójcik. Dziękuję bardzo. You believe what you don't believe and what's really there. You're a young man on the dance floor, a young man in a young man's world. Devendra Banhart zachęcał do tego, aby tańczyć, a my zachęcamy do tego, aby tańczyć oczywiście, ale najpierw wybrać się do teatru. Jan Niebudek. W wielu teatrach w całej Polsce w ten weekend panował będzie nieco bardziej refleksyjny niż zazwyczaj klimat, to oczywiście w związku z czwartkowym świętem. Teatr Polski w Poznaniu przez cały weekend zaprasza na czytanie performatywne tekstu Ingi Iwasiów zatytułowanego Umarł mi, napisanego po śmierci ojca pisarki. Czyta Barbara Prokopowicz, a reżyseruje Barbara Krasińska. No tak, ale to było przed tygodniem. To jeszcze raz to powiem. Raz, dwa, trzy. Devendra Banhart zachęcał do tego, aby tańczyć i nasza propozycja też jest taka, aby tańczyć, ale najpierw chodźmy do teatru. Jan Niebudek. Dziś wieczorem w Legnicy w Teatrze Modrzejewskiej premiera Popiołu i Diamentu – Zagadki nieśmiertelności Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk, będącej przepisaną wersją powieści Jerzego Andrzejewskiego. W spektaklu w reżyserii Marcina Libera ma nie zabraknąć nawiązań do słynnej ekranizacji, oczywiście autorstwa Andrzeja Wajdy, a premiera nieprzypadkowo odbywa się w niepodległościowy weekend. Jak mówił reżyser, twórcy dali tu sobie prawo do uwspółcześnienia historii, zawieszając ją w czasie między dniem zakończenia wojny a współczesnością, bo ten zrodzony wówczas podział między Polakami, jak mówi Marcin Liber, istnieje do dzisiaj. Przenosimy się do stolicy. Kobieta w sukni ślubnej z karabinem maszynowym. Taki obrazek powinien raczej bawić niż skłaniać do refleksji. W przypadku spektaklu, który zapowiada, dominuje chyba jednak to drugie. Ja jestem posebny. Ogólnie jestem dumna z tego, że te książki są grane w Polsce, ponieważ u nas w Chorwacji istnieje opinia o Polsce jako kraju wysokiej kultury. Mówi chorwacka pisarka Vedrana Rudan. Jej teksty wystawiano już w Polsce. Zrobiła to m.in. Krystyna Janda. Pamiętamy słynny spektakl, do dzisiaj zresztą grany, Ucho, gardło, nóż. Dziś wieczorem w Teatrze Dramatycznym w Warszawie najnowszy spektakl na podstawie jej tekstów zatytułowany Miłość od ostatniego wejrzenia. Oczywiście jest ironiczny. Jest gorzki, ironiczny jak cała twórczość Vedrany Rudan. Myślę, że specjalnością Vedrany jest poruszanie bardzo drastycznych tematów, naruszanie tabu, denerwowanie czytelników, publiczności, wbijanie szpilek wszystkim, łącznie z samą sobą. To już Iwona Kępa, autorka adaptacji i reżyserka tego spektaklu. Ale robi to w sposób przewrotny, ironiczny, gorzki, momentami cyniczny, z ogromnym poczuciem specyficznego humoru, który uwielbiam. Zdecydowanie trzeba mówić głośnym językiem, dlatego że podam przykład, w Chorwacji ginie rocznie około 40 kobiet w przemocy małżeńskiej i zdecydowanie należy już nie tylko mówić mocnym językiem, ale również krzyczeć, ponieważ kobiety są służącymi panów, czyli mężczyzn. I na pewno mężczyźni nie pomogą kobietom i stąd one same muszą krzyczeć. Ja przede wszystkim piszę książki dla siebie. To jest moja taka terapia. Natomiast tak, chcę, żeby kobiety, czytając moje książki, stały się silniejsze. Sięgnięcie teraz, w tym momencie, po książkę Vedrany jest jakoś związana z przemianami politycznymi, społecznymi, obyczajowymi, ale też związana jest z moją bardzo głęboką, osobistą potrzebą zajęcia się tym tematem, bo mam poczucie, że z jednej strony kobiecy głos jest coraz bardziej słyszalny, ale z drugiej strony jest to jakby równoległy nurt narastającej przemocy, agresji w życiu społecznym, politycznym, przedmiotowego traktowania nie tylko kobiet przez mężczyzn, ale ludzi nawzajem. Iwona Kępa, obecny w książce Jeden głos kobiet, rozpisała na 5 aktorek. 5 kobiet opowiada o losie jednej kobiety, ale wcielając się również w role męskie. W związku z tym mamy cały czas taką zamianę relacji kobieta-mężczyzna, oprawca-kat, oprawca-ofiara. To znaczy cały czas one się zmieniają tymi rolami i pokazujemy, jak bardzo może być to relatywne, prawda? I jak łatwo wejść w rolę kata. Na scenie m.in. Małgorzata Niemirska, Magdalena Czerwińska i Anna Gajewska. Miłość od ostatniego wejrzenia w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. A w Teatrze Powszechnym, także w stolicy, najnowsza premiera dyrektora tej sceny Pawła Łysaka. Jak uratować świat na małej scenie? Inspirowana historią ojca reżysera stawia pytanie o to, jaką rzeczywistość pozostawili po sobie nasi ojcowie i co możemy zrobić, żeby nie popełniać ich błędów. Premiera dziś wieczorem. To Jan Niebudek, a ja teraz chciałabym kontynuować wątek dotyczący tej głównej opowieści umownie nazwijmy to bałkańskiej. Partnerem festiwalu Ars Cameralis jest Radiowa Trójka. Bo mamy propozycję związaną z festiwalem Ars Cameralis już dzisiaj o godzinie 19 w Teatrze Śląskim w Katowicach. Można wziąć udział w ramach festiwalu Ars Cameralis w wydarzeniu, które nazywa się Zderzenia Literackie Bałkańskie Mosty. I to rzeczywiście będą prezentacje literackie. Zaproszeni autorzy z Chorwacji, z Serbii będą rozmawiać. To spotkanie poprowadzi Gabriela Abrasowicz, a potem koncert Daniela Kowacza i jego jesiennej orkiestry. Gdyby ktoś chciał z naszym zaproszeniem wybrać się do Teatru Śląskiego już dzisiaj w Katowicach, to proszę zadzwonić 2 2 7 3. Rozdajemy zaproszenia. Partnerem festiwalu Ars Cameralis jest Radiowa Trójka. Elwaj, wracamy z Missouri do Polski, a dokładnie do Łodzi. Agnieszka Obrzeńska. W tej opowieści w tle usłyszymy huk maszyn włókienniczych. Poznamy miasto, które na włókiennictwie zbudowało swoją świetność, by w latach 90. z hukiem upaść, kończąc bardzo długi, znaczący etap w historii miasta. Łódź. Ale przede wszystkim będzie to opowieść o kobietach włókniarkach, które przez dziesiątki lat pracowały przy maszynach. Podążymy tropem książki Marty Madejskiej, Aleja Włókniarek, która zabiera nas w podróż w czasie, by przypomnieć nieco zapomnianą i przemilczaną historię robotnic. Bo tytuł pierwszego rozdziału nieprzypadkowo brzmi Fabryczne dziewczyny i milczenie. A z nami już autorka, Marta Madejska. Ja w ogóle zaczynałam z historiami mówionymi. Jak przyjechałam do Łodzi, dołączyłam tutaj do różnych inicjatyw Stowarzyszenia Typografii między innymi, więc zaczynałam tak naprawdę od wywiadów. I jakkolwiek trudno było znaleźć kontakty, to one wreszcie się znajdowały i

To znaczy z pozytywów coraz więcej ludzi w Łodzi jednak postanawia odgrzebać tę historię, sobie ją przypomnieć, też porozmawiać z starszymi pokoleniami w rodzinie. Więc może zostaje jakaś otucha, ale jeśli mówimy o rzeczach takich bardziej pragmatycznych, no to niestety zostają im bardzo kiepskie emerytury, które są niskie, a zaniżane jeszcze przez to, że przy całym chaosie transformacji również niszczono bardzo wiele dokumentów i archiwów, więc no znowu, jak to w życiu, jest nuta radości i niestety też jest sporo smutnych rzeczy. I o tych historiach przeczytamy w świetnej i bardzo ważnej książce Marty Madejskiej, Aleja Włókniarek. Gdyby ktoś chciał sprawdzić na własną rękę, czy też na własne oczy, to proszę napisać do Agnieszki. agnieszka.opszańska@polskieradio.pl. Angel Olsen, tak nazywa się ta pani, która zaśpiewała. Mateusz Matyszkowicz, teraz o książkach. Trójkowy chuligan literacki. Stulecie odzyskania niepodległości zdarza się tylko raz, dzieją się rozmaite rzeczy. Koncerty, happeningi, marsze, przemarsze. Są emitowane filmy, ale my dzisiaj zajmiemy się czymś, co stanowi chyba istotę wszystkiego. Filozofia Piłsudskiego. Tak dokładnie nazywa się książka, którą dzisiaj polecam. Paweł Żewuski, jej autor, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Przyznam tak, że jeżeli patrzymy na takie popularne obrazki związane z Piłsudskim, to widzimy albo męża stanu godnie dosiadającego konia dowodzącego wojskiem, albo otrzymujemy anegdoty, które mogą kojarzyć się ze wszystkim, ale nie z powagą, jaką niesie słowo filozofia. Te wszystkie powiedzonka wam kury szczać, prowadzać, a nie politykę uprawiać, to nie są słowa, których byśmy oczekiwali od filozofa. Sam Piłsudski raczej jest chyba takim czasem urodliwym szaleńcem, który wywraca stolik niż go ustawia. Skąd więc pomysł na to, żeby przesłanie Piłsudskiego zamknąć w słowie filozofia? Po pierwsze, trzeba odejść od takiego czysto akademickiego podejścia do filozofii, w której filozofem jest tylko ten, który siedzi na katedrze w nobliwym uniwersytecie i interpretuje tylko starych mistrzów. Jest to bardzo zawężająca koncepcja i ja wolę wychodzić z założenia, że filozofia, ponieważ jest istotą życia, jest uprawiana przez znaczną większą ilość osób, niekiedy nawet niekoniecznie świadomie. Ale też jest kwestia zakresu tematycznego. To, co pozostało po Piłsudskim, oprócz jakichś jego wspominek z dawnych czasów, to raczej rzeczy okazyjne. Sentencje, owszem, bywało, że i wulgarne, ale jednak wtłoczone w bardzo bieżący kontekst. Do głowy by nam nie przyszło, żeby któregoś z naszych dzisiejszych polityków nazywać filozofem. Może niekoniecznie, ja bym tutaj był znacznie szerzej, bym powiedział, że nawet niektórych z naszych dzisiejszych polityków jak najbardziej by można było interpretować jako filozofa. Jeżeli chodzi o Piłsudskiego, on zostawił po sobie bardzo dużo pism, nie tylko wspominkowych. To były pisma analizujące rzeczywistość, analizujące jego przemyślenia na temat rzeczywistości, w dużej mierze również będące recepcją tradycji romantycznej. To on podejmował, a także rozważania na temat tego, czym jest władza. Te rozważania dosyć często były zamaskowane w na przykład odezwach do żołnierzy, albo w takich wykładach wygłaszanych właśnie przy różnych okazjach. To były wykłady po pierwsze przemyślane, po drugie napisane piękną polszczyzną. A nie był człowiekiem specjalnie wykształconym. I tak i nie. Zależy jak na to spojrzeć. Z perspektywy dzisiejszej no był zdecydowanie bardziej wykształcony niż przeciętny człowiek. Odebrał bardzo dobre wykształcenie klasyczne w rosyjskim gimnazjum. Sam określał siebie jako bezpośredniego spadkobierca kultury antycznej, na którą dosyć często się powoływał, więc był w tej rzeczywistości XIX-wiecznej recepcji antyku, po pierwsze. Po drugie, w domu rodzinnym bardzo silnie kładziono nacisk na edukację tradycji polskiej, w tym przede wszystkim właśnie myśli romantyczne. No i po trzecie, szczególnie w pierwszej połowie swojego życia bardzo dużo czytał. Przede wszystkim dzieła socjalistów, chociaż nie wiadomo co dokładnie, jaki był jego zakres, ponieważ był człowiekiem bardzo skrytym, który nie informował świat o tym, co dokładnie przeczytał. Natomiast można dokonać pewną rekonstrukcję tego, co czytano w jego środowisku, jakie były lektury. Z takich ciekawostek jeszcze z późniejszego okresu życia zachowała się szczątkowa informacja o bibliotece Piłsudskiego, która na pewno zawierała powyżej 1000 tomów. Wiadomo o 300, ponieważ tylko lista 300 została, więc nie wiadomo, co było dokładnie. Natomiast na tej liście jest i filozofia, jest i literatura, a ostatnią książkę, którą Piłsudski czytał w życiu, to Joseph Conrad. O ile dobrze pamiętam Lorda Jima. Więc panie Piłsudski, jaka jest pańska filozofia? Przede wszystkim, jeżeli interpretować Piłsudskiego przez tradycję romantyczną, a wcześniej przez tradycję sarmacką, jest to republikanizm. Tylko republikanizm taki nieoczywisty, w którym nawet się wpisuje koncepcja przewrotu i dyktatury, ponieważ w mojej interpretacji jest to pewien rzut filozoficzny na myśl Piłsudskiego. Koncepcja Machiavelliego, czyli tego, że punktem dojścia jest republika, ale żeby republika mogła zaistnieć, najpierw musi być stan przejściowy w postaci dyktatury, która nauczy obywateli bycia obywatelami. Czyli Piłsudski, który wprost komunikuje, że chce być dyktatorem. Tak, tuż przed zamachem majowym już się pojawiają wypowiedzi Piłsudskiego, w których on sam siebie interpretuje jako dyktatora, dyktatora w starym rzymskim stylu, czyli takiego, który jest powoływany na stan kryzysu. Najpierw wskazywał, że był tym dyktatorem, no właśnie w formie rzymskiej, w czasie wojny roku 20, który przejął władzę w sytuacji, w której było zagrożenie zewnętrzne, a potem w 26 roku, kiedy widzi, że istnieje zagrożenie wewnętrzne, destabilizacji państwa, ponownie zostaje dyktatorem, żeby naprawić państwo, dokonać sanacji. A skąd taki niski poziom zaufania Piłsudskiego do ówczesnych elit, ale także do społeczeństwa i do wyborów, jakie to społeczeństwo dokonuje? Ten pesymizm był umiarkowany. Piłsudski, tak jak on się bezpośrednio odwołuje do Mickiewicza, uważa, że naród polski jest jak lawa, tylko że najpierw jest ta skorupa, która ją przykryła i trzeba ją rozbić. Więc rzeczywiście w XIX wieku naród polski zapadł na marazm, spowodowany klęską powstań i trzeba go przywołać do jego praktycznej natury. Tylko że nie można tego zrobić środkami parlamentarnymi, ponieważ jest za późno. Ponieważ nastąpiły zmiany XIX-wieczne, trzeba na nowo wydobyć lawę, a to można zrobić tylko przy pomocy no właśnie dyktatury i stworzenia po prostu nowego systemu. I tu zaczyna się wielki spór filozoficzny, czy w warunkach dyktatury można wychować człowieka demokratycznego. Kto chce ten spór sobie przeprowadzić w sobie, w swojej duszy, taką wewnętrzną polemikę z Józefem Piłsudskim i jego filozofią, ten pewnie sięgnie po książkę Pawła Żywuskiego, Filozofia Piłsudskiego, lektura obowiązkowa na stulecie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A ja, Mateusz Matyszkowicz, zapraszam za tydzień.